Interneten bilatzen baldin baduzute, peñapoteo, berehala topatuko duzute, era guztietako ekitaldietarako txaranga dela aldarrikatzen dutela, edo hori da, gutxienez ba, diotena, eta 10 urte hauetan egindako ibilbidea da horren seinale. Gaurkoan, hontaz hitz egiteko, esan bezala, ba, peñapoteo txarangako hain justu Hendika Etxaide dugu gurean, Hendika, kaixo egunon. Egunon koldo eta eskerrik asko. Egunon. Era guztietako ekitaldietarako txaranga, ala da, eta ala izan da, 10 urte hauetan. Ala diogu sare sozialetan, eta ala izan da azken 10 urteotan, eta batez ere azken aldian. Egia da asko jotzen dugula Irun, Hondarribi, bueno, gure eskualde inguruan, baina gero eta gehiago deitzen digute bai eskontzetatik, bai despedidetatik, ezkondu aurreko agurretatik, urte betetzeak, enpresetako festak, eta bueno, halako ekitalditan ere jo izan dugu. Bai, izan ere, oi hartu nahundiko txaranga da, peñapoteo, ikusiko dugu, edo gero ipatuko dugu nola 10 urtetan lortzen duen txaranga batek oi hartu nizatea, sare sozialek ere izaten dute eragina esan bezala, baina nola sortu zenuten Irunen, edo bueno, eskualdean, peñapoteo nola sortzen da aukera edo esatea, beno ba, txaranga bat sortuko dugu, eta nortzuen artean. Ba, peñapoteo sortu zen juerga baten ondoren, izenak nik usteneko argi erakusten dula, juerga baten ondoren elkartu ziren gure txarangako presidente den Raúl, beste bikidere Iñaki eta beste Raúl, eta izketan hasi ziren, ba, jo, ba, zuek txaranga batean jotzen dezute, ez, pasaiti guztu zetozela beste txaranga batean egotiaz, eta ba, ondo ongo litzateke Irunen ere olako txaranga bat egitea, ba, ez horren beste igual hain profesional hasiera batean, baizik eta ondo pasatzeko helburuarekin, berriz esaten dut izenak ere, ez du lehen joren gainatzen, eta pixkanaka jendia reklutatzen hasi ziren, eta hori duela 10 urte izan zen. Gero egia da pixkanaka, ba, pixkat profesionalizatuz, esan dezakegu juntzela txaranga, musika arloari ere gero eta garrantzi handiago eman ziola, ez horiek ondo pasatziari, eta hola izan dire 10 urte. Anekdota modura, esango dizut, ikusteko pixkat urteotan hola datu den, neri kontatu diate ni orduan ez nintzen, baina lehenengo bolua, ingenun lehenengo bolua, etzela diruta ordaindu. Ez dut zeinek esango, baina ordaindu zen, bueno, edaritan. Eta etzen negozio hona izan, kontratatu zigunan aldetik. Bueno, ba, eguna bukatu baldin bazen dut. Bai. Ongi. Nola nahi ez dakitzen, ba, kide zarete? Peña poten gaur egun? Gu formazioan juten gera 10-11 normalian. Gero rotatzen guaz, eta izango gera 17-21 pertsona, ba, behar denean utxuniak tapatzen ditugunak, baina normalian 10-11, normalian 11 pertsona, 11 lagun juten gera jotzera. Kontzertu ibiltari ez formalak, eta batek daki zer topatuko duen txarangak, ez? Ba, egun horretan, ba, duen itzorduan, nola nahi ere, pentsatu, ba, formakuntza musikala ezinbestekoa dela, ez? Txarangak egiten artean. Bai, formakuntza musikala, eta baita, gero nik uste, testu ingurura egokitzen jakite. Askotan agian aktuazio arten aurretik esaten dugu, bueno, prestatuko dugu 10 tema, a ber, ze joko dugu hartu esaten dugu, a ber, egon. Jungo bera, ikusiko dugu ze testu inguru dagon, ze jende den, eta horren arabera jakingo dugu pixkatere jendiak nola reakzionatzen duen, ze joko degun, adibidez larun bat ontan egon gera Aramaion eskontza batian, eta esan genuen, jo, ba, euskal repertorio de xente emango dugu. Ba, nagertu ginen, total, eskon gaian eskazela bertakoa, baina mutila txekiakoa zen, eta gomidatu nerdia txekiakoa ziren. Ta, ostia, eta hemen ze joko dugu. Eta polka bat eskatu ziguten, hori jo genuen. Orduan, repertorio esente badakagu, eta egokitzen jakitiare garrantzitsua da alde hortatik. Ongi da, malgutasuna eta formakuntza musikala, giroa murgiltzea ezinbestekoa. Aipatu bezala, ba, ohiko, beno, ba, txaranga lanetan jai eta bestelakoa, gure eskualdean auzotako hainbat jaietan, beno, ba, Irungo Herri Bazkarian ere, ez? Ba, hori berbada oihartzun haundia duen kontua da, ba, peñapoteore erreferentzi bilakatu izanaren arrazoietako bat azken urteetan. Bai, itzorda haundia da hori. Bai, oso eskertu dago de gainera Gotxi Betxi elkarteari gurekin kontatzen dulako Herri Bazkarian, badakizu, de Irungo zentrotik Fiko Barako bide horretan kriston giru egoten da, duela bi urte adibidez, ez duela bi urte, ez azkenekoan egin genunean pandemian aurretik kriston egualdi txarra intzegun, ala ere kriston giru egon zen, eta urten ere, ba, nabaritzen zen, vamos, urtetan jogabe egon ondoren giro oso oso ona egon dela, eta egun hortan egia da agian publiko gehien eukitzen dugun eguna dela, eta gu ere saiatzen gera, ba, urtero abesti berriren bat estrenatzen, edo olako sorpresatxoren bat ere prestatzen. Egia da oso, oso egun polita izaten dela. Ez dakit zein urtetan uste dut datua mantzutela, 3000 lagun inguru edo bazirela ibili horretan, musika talde gutxi biltzen dute. Bai, jende. Bai, bai, imaginatu sarrera kobratu ezkero. Bai, egia da, hor gain azken finean, bazkarira doan jendiaz gain, beste jende asko ere, atzetik etortzen dela, eta gero Bafiko barako sarrerarik ez badu, ba, beraien kabuz bazkatzen dutela, baina egia da bai Irun zentroan dagoen jendia, gehi gure atzetik datoran jendiaren artean, jende asko egoten dela, gero urrengo momentuan agian etzera oso kontziente, baina urrengo gunean bideoak, argazia ikusten txuzu, eta guretzat oso oso egun garrantzitsua da herri bazkariaren, eta espero dugu luzaroan hala izatea. Ongi da, kalez kale, eskontzetan, ba, herri bazkarian kale jiran kami baten gainean, edo non jotzeko eta girotzeko gai, uste dut, GBC Basket ba, Donostiko Saskibaloi taldeko partidetan ere arituak zaretela, aipatzen zen ea lehen mikrofonoz kanpo Donostiko danborra den urtero, ez dakit, zer suposatzen duen horrek, ez dakit Hendaiako danborra den ere parte hartu izan duzuten, edo Hendaiako danborra den, nik dakidala, naia bai, nik dakidala peñapoteo bezala, ez azkenian bakoitzak bere txaranga, konfiantzasko txaranga aukiko ditu, eta gian aurretik ere bazituzten peñapoteo bezala ez, peñapoteoko kideak bai beste txarangatan refortzu modura egon garela. Bai hortan, bai Euskal Jiran edo Euskal Festan ere, egon izan gera, baina esate izut beste txarangetan sartuak Donostin, bai, Donostin urtia ja dara matzago, arratsaldetan txaranga batean, eta iaz lehenengo aldiz jo genuen goizian, enpresa batek osatu zuen danborrada batean, beraintza lehenen urtia zen, eta oso polita izan zen, inaugurazio hortan egotia. Donostiko danborradan aritzea, edo hainbat jaietan, behar bada beste txaranga batzuekin ere harremanetan sartzen zarete, behar bada ezagunak zarete, edo elkar ezagutzen duzute aurretik. Ez dakit nolako harremana dagoen txarangen artean, hemen eskualdean badira, zenbaitzuk, leia haundia dago, ze, bueno, pentsatzen dut azkenean, bueno, merkatua jai kopuruak eta itzordu kopuruak, andana bat bada, baina mugatua dela. Bai, baina ondo banatuta edo ondo konpentsatuta dago. Azkenean hemen Irunen adibidez gaudenen artean, askotan txaranga desberdinetan ere lagunak egiten duzu, leku desberdinetan topatzen zera, hori da, ez? Txarangak daukaten gauza on bat, oso, ez dakit, lagun artean. Zabiltzala nola afizio berdina konpartitzen duzu, azkenean lagun artean. Zabiltzala leiarik ez dago, izango izuta adibidez, elektrotxaranga, burrumba elektrotxarangan adibidez dabilen jende asko peñapoteon ere badabilela, Onjarbiko abiluanen dabilen jendia ere poteon dabilela, edo poteotik abiluanera, 20. urte hurrena dutela abiluanen, kasu honetan duela hemendik bi aste barru, eta giro ona dago orokorrian, bai hemen Bidaso aldeko txarangekin, baita beste aldekoekin. Zango izu, Sestaoko el despiste txarangarekin adibidez, larun batean hemen egongo direla, Sestaon dago, eta urtero aragoa zinauteritara jotzera, nospatzen juzte hemen bino azte bete berandugo, eta urtero gomidatzen digutera jotzera, eta urtero goaz, eta angelditzen gera, eta oso roi hona dago. Bere ala aipatzen dugu, larun bateko, beno, ba, ospakizuna, aipatu dugu leiarik ez, afizioa aipatu duzu dela, baina orduak ematen bituzute. Aipatzen ari garen itzordu gehienak aste burutan dira, etzarete ontaz bizi, noski, baina repertorioak ere prestatu behar dira, ez dakit zenbat ordu ematen dituzuten txarangarekin, eta zer suposatzen du horrek, ze azken urte pentsatzen dut udagaraian eta udaber garaian gehiago, baina urte osoko kontua. Ba, gure kasuan kuriosoa da, udagaraian egia da ekainan bai, Irungo jaietan asko jotzen dugula, baina gero oso banatuta dazkagu aktuazioak urtean zehar. Ordu asko dire, azken finean abestia konposatu egin behar dire, hor gurekidea den Iñaki Aranburu da hortan aritzen dena, hor dakagu bere txian kateekin lotuta gurero konposatzen, saiatzen da hilabetero behintzat abesti berri bat atetzen, pixkata berzer zer funtzionatu dezaken urte horretan, uda horretan batez ere, gero entxaiatzeko gelditzen gera aste azkenetan ordu terdi, Behobiako auzokide ikusten digutela Behobiako elkartea. Eta bai, baina gero ordu dexente sartzen dira. Adibidez, asteburu hontan esaten izuna, eskontza batean egon gera Aramaion, bi orduko aktuazio izan zen, baina karo, bi orduko aktuazioan egiteko etxetik atea ginen ordu biterritan eta bultatu ginen gaueko behatzi territan. ordu asko dire, ondo pasatzen dugu, baina egia da diruagatik ez dezula egiten. Egiten duzu gustora zaudelako, jo nahi dezulako eta lagun artean gaudelako, batez ere. Ba, kuadrilla giroan azken batean, ez? Hori da. Ba, esan bezala laurriaren zazpian, eh? Ba, ospatuko du behin apoteo txaranga bere 10. Urte hurrena, ibilbide, ba, labur, bueno, ertaina egin duzute, baina gauza asko bidean, esan bezala, eta geratzen dena, larunbata ontarako Irunen, hiri erdian, ba, zer prestatu duzute? Ba, ber, hartu papera eta boligrafoa. Guk prestatu dugu 13 orduko programazioa. Ara. Markatu, eguerdiko 12:00 hasiko gera, ingo dugu, esan bezala, ba, kale nagusiaren inguru hortan ibiliko gera egunean zehar, 12:00 peina poteok joko du, sestaoko el despiste txarangarekin, ordu biterritan bazkari bat antolatu dugu, atzo bertan oraindik el muro tabernan salgai zeuden, uste dut 10 bat sarrera gelditzen zirela, ez dakit gau gelituko diren, norbaitek interesa badu. Eta gero, arratsaldeko 5:00 mutilgazteak txaranga dator Iruñetik, 8:00 estrapaluzio Erriosatik, eta gaueko 11:00 fugitibos Madrildik. Gaueko ordu bata karte jotzen arituko direnak. Txaranga ezberdinak dire, guztira 5 txaranga gera, bakoitza bere estiloarekin eta leku desberdinetakoak izan da ere, bere repertorioarekin, bere jotzeko moduakin, batzuk megafonoakin, bestiak megafono gabe, ordun horrere interesgarria da ikustia, ba, eskualde bakoitzean edo erkidego bakoitzean ze txaranga mota dagon, ze estilo mota dagon eta polita izango da. Ongi da. 13 orduko egitaragua, esan bezala, bazkaria ustute Irungo atseginan... Bazkaria Irungo atseginan izango da. Zekite, 150 bat pertsona garen, eta esan bezala, ia guztiak saldu dire, atzo 10 bat zeuden, orkontutan nuki behar da, txarangako kideak eta txarangan noizbait jo dutenak eta jungo garela, baina hortaz gain jende asko duala, ba plana egin nahi dulako, eta txarangakin zer ikusirik ezakana ere, animatu dela, eta animatzeko... Ez duak dakala. Ongi da, Bizkaitik, Nafarrotik, Erriosatik, datozten txarangak, horiek hautatu dituzue lagun dituzutelako, edo zentzatzen eta guztian tolatzea eta txaranga guztien agenda zehaztea, ez dela kontu. Bai, hori bili dire, txarangako, ni ez nahiz oso sartu ebili, baina txarangako kide asko ibili dire, hilabete desentez lanian, agenda kuadratzen, kontututan hartu behar da, lehenengo eguna jarri behar dela, egun horretan ea nork jodezaken, gero txarangan baditugu gustuko ditugun txaranga batzuk, jo, ba, hau ondo bengo litzateke etortzia, baina beste bolo badaka, honek ere gau ez ezin du, adibidez Madrildik txaranga badator, esan bezala fugitibos, gaueko 11:00, aurretik hemen inguruan beste aktuazion bat dakatelako, orduan hori dena kuadratu behar da, eta ez da lan erresa, eh? Ongi da. Ba, helduen larun batean, gainera, kriston eguraldia iragarria dute, ikusiko, oraindik falta da, baina eguraldia lagun izango da, 13 orduko egitaragua, ba, peinapoteko bera 10. Urtemuga ospatzeko Irungo, ba, hiri erdian, kale nagusi, eta, bueno, ba, inguru horietan, inguru horietan, bai. Inguru egokia da, Irungo hirigunea, ba, txaranga baten ibilidea egiteko? Bai, zupentsa... Bai, guk askotan jotzen dugu kale nagusi inguru hortan, eta azkenian adin askotako jendia biltzen duen gune bada. Aurkitu esakezu 20 urteko jendia, 40-60 urteko jendia, eta poieta da hori, guk ere repertorio aldetik abestire dezina dazkagu, eta, bueno, bakoitzak nahiago du bat bestia, baina, bai, inguru poieta da, eta jotzeko ere... Soinu aldetik eta inguru poieta izaten da. Ongi da. Herritarrek gainera gogo zartzen dute, jai giroan direla, esan gabe doa, pandemia garaian txarangentzako une gogorrak izan zirela, baina horren ondotik egia da, ez dakit ba, berpiztu egin dela, ez? Ba, pixkat ba, kalean jendeak bazuela gozez, ba, txaranga, giro eta beste modu batez hartu duela, ez? Hori, bai, pandemia ondotik. Nik uste pandemiaren ondoren terrazen boom hori eman den bezala, ez? Kalian egoteko gogori, guk txarangan nabaritu dugu boom bat. Egia asko nabaritu dugula eskon aurreko despedidetan eta asko deitzen dutela. Eskontzetan ere, agian lehen eskontzetan ere deitzen zen, baina despedidetan eta nabaritu dugu asko deitzen dutela. Eta gero, ba, egunen batean atera garela auzo bateko festetan jotzera, edo despedida batek kontratatu digula eta erdigunetik ibili garela eta jende asko animatzen dela. Bai, guk jendea gogotsu ikusten dugu, hola, leku itxitan baino, leku irekitan egiten diren alako aktuaziota eta parte hartzeko. Ongi da. Ba, ez dakit, urrian gero baditu zute beste itzordu batzu finkatua dagoeneko, edo... urrian nik uste dut asko zentratu garela margarren urte urrenean. Eta momentuz uste dut libra dakagula. Hori iragarki moduan ere balio dezake, eh? Azte gulo libra dakagula eta norbaitek nahi badu libre daudela urri. Ongi da, ongi da. Ez duekin harremanetan jartzeko? Gurekin harremanetan jartzeko, Instagramen badakagu, orain buruz ez dakit, baina Instagramen sartu ezkero bai dagola email bat, telefono zenbaki bat, Instagramez idatzi aldute, emailera, telefonora deitu, WhatsAppez esto, bat ere kompromisori gabe, guk informazioa eskaintzen diegu, eta hortik aurrera norberak nahi duena egitea. Ongi da, ba, peina poteo, bilatu, eta hortxe topatuko guztute interneten eta kalean ere, elduben larun batean, beno, ba, ikusten guztute, guerritik aurrera egun osoa hartuko dutela Irunen, peina poteo, eta aipatu ditugun gainerako txaranga gonbidatuak ere, ba, endika etxaide eskermila, uren izanagatik, eta zorionak, 10 urte. Eskerrik asko, zuei 10 urte barru ere etorko gera, pero dugu eta batez ere hori jendia animatziera Irunera etortzera egun oso oso polita izango dela. Ongi da, mila esker, ezagutza, aio.